Isabola nanga ibikoko mana tata Soki yako nima, soki yako nima teo zandeo Nabosa na kolata seli kola ya polingo Nika tolingana, nika ngana linga yo Zimula meso na mboka oyo Ye mama Gana komi mopepe ya kainae Gana zongi sima loko la liseki Sepo ya boniko Zibula meso na mboka oyo Ye mama Gana komi mopepe ya kainae Gana zongi sima loko la liseki Sepo ya boligo Sepo ya boligo mama Sepo ya boligo Sepo ya boligo Sepo ya boligo Sepo ya liparagoyo Sepo ya boligo Mopala sima ele o bandeko Mopala benizoto e bandeko Mopala soki mboka e bandeko Mopala sima ele o bandeko Mopala benizoto e bandeko Mopala soki mboka e bandeko Oh, que en el imposo,